राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2056 17 सितंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे नोखा मंडी राजस्थान। राम राम राम राम। जो एक अविनाशी एक विनाशी है, दो तत्व है। ये संसार जितना है दिखने वाला, ये सब विनाशी है। विनाशी है उसका तात्पर्य क्या है कि हमारी चीज नहीं है। हम है परमात्मा के अंश और अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और ये प्रकृति का अंश और विनाशी। ये ईश्वर का अंश नहीं, ईश्वर की प्रकृति है, पर वो है प्रकृति का कार्य और परिवर्तनशील है। ये किसी समय भी परिवर्तन रहित रहता नहीं। यद्यपि इनकी दो अवस्थाएं मानी है, महाशरीर में इसकी परिवर्तन अवस्था और महाशरीर महाप्रलय में एक अवस्था रहती है अखिली अवस्था, परंतु महाप्रलय में भी इसकी क्रिया बंद नहीं होती। जैसे हम जागते हुए काम करते हैं वैसे सोते हुए भी काम करते हैं, सोते हुए भी अवस्था होती है। जैसे 10 बजे सोता है, 4 बजे उठता है, उसको 12 बजे उठा दिया जाए, 1 बजे उठा दिया जाए, कह रहे मेरी किस नींद कच्ची रही। तो खर्ची से जो पकती है तो उसमें क्रिया होती है, तो नींद खर्ची और फिर पक जाती है, 4 बजे पक जाती है, नींद खुल जाती है। तो नींद में भी क्रिया होती है, जागृत में क्रिया होती है, ऐसे प्रलय में भी क्रिया होती है और संसार के रचना में भी उसमें भी क्रिया होती है। तो शरीर में रचना में महाशरीर महाप्रलय इनमें क्रिया होती रहती है। क्रिया होने का विभाग प्रकृति का है, ये प्रकृति का विभाग है, ये शरीरों का विभाग है। शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण है, ये सब विकृति है, ये अपनी चीज नहीं है। अपना स्वयं है वो है निर्विकार, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि। वो चेतन है, शुद्ध है, सहज सुखराशि है और शरीर है, ये सदा ही विनाशी है और स्वीकार है और ये विनाशी अमल एवं समल है और दुख रूप है। ये सत्य चित आनंद है, असत जड दुख रूप है, वो अद्वैत रूप है, द्वैत रूप है। तो वास्तव में वो परा प्रकृति रूप है जीवात्मा, अपरा प्रकृति रूप है जड़ात्मा। जो जड़ जितना विभाग है सब प्रकृति का विभाग है। स्थूल सूक्ष्म और कारण, स्थूल में होता वाली क्रिया चंचलता और सूक्ष्म में होने वाला चिंतन और कारण में होने वाली समाधि। समाधि भी कारण शरीर में है, स्थिरता शरीर में है, आत्मा में संचलता वाली स्थिरता नहीं है, सतह स्वाभाविक स्वाभाविक है और इनमें संचलता और स्थिरता है। समाधि और वित्थान दो अवस्था होती है समाधि, परंतु खुद की दो अवस्था नहीं होती, खुद की है वही है परमात्मा, है सत्ता रूप। वो सत्ता रूप ये असत रूप, वो सतरूप ही असतरूप, तो स्थूल स्वरूप कारण असतरूप है और परमात्मा तत्व के जो सत्ता रूप अंश है वो सतरूप है। वो शरीर से कभी अलग होता है तो पहले से भी अलग है, पहले से अलग ना हो वो अंत में भी अलग कैसे होगा, एक होगा वो अलग कैसे होगा, तो पहले से ही अलग है। जैसे मकान में आप बैठे हैं तो मकान में बैठे हुए भी मकान से आप अलग है, इसी तरह से आप शरीर में रहते हुए भी शरीर से आप अलग है। शरीर जड़ है आप चेतन है, शरीर परिवर्तनशील है आप अपरिवर्तनशील है, शरीर जाने में आता है आप जानने वाले हैं, शरीर अनित्य है आप नित्य है, शरीर विकारी है आप निर्विकार है, आप इसमें रहने वाले हो। और विस्तृत बात यह है कि शरीर में रहते हुए नित्य सर्वगत सब जगह व्यापक होते हुए एक शरीर में मानते हैं और यह है ही एक देशी, ये मानता नहीं है, वास्तव में एक सुर अंगूर है अर्धम चल रहा है। तो सूर सूर कारण तीनों शरीर विकृति है और आप एक इनकी प्रकृति है, आप में विकार नहीं है निर्विकार है, वो निर्विकार है वो परमात्मा का अंश है, आपकी परमात्मा के अंश परमात्मा के साथ अभेद रूप से अभिन्नता है और प्रकृति की भेद रूप से भिन्नता इस स्थिति है। ये अपरा होकर परमात्मा प्रकृति है, आप परा होकर परमात्मा प्रकृति है, परा प्रकृति आप चेतन है, अपरा प्रकृति ये जड़ है, आप और परमात्मा एक है। एक में भी भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैत आदि सुंदरम, पहले जो अद्वैत है प्राग बोधाद्बोध से पहले जो बोध अद्वैत है अलग है वो अज्ञान रूप है, और बोध के बाद में जो भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैत आदि सुंदरम उसके बाद जो देख अद्वैत स्वीकार किया वो अद्वैत से भी प्रिय है, उससे भी विलक्षण है, वो उसमें प्रेम कहलाता है। द्वैत हो गए अद्वैत होता है ज्ञान होता है, अद्वैत हो गए द्वैत होता भक्ति होती है, अद्वैत होकर द्वैत होता भक्ति होती है, वो द्वैत कहलाने में है वास्तव में अभेद है। तो उस दोनों बातें होती है, परमात्मा के साथ एक होकर परमात्मा की प्रधानता से वासुदेव सर्वम, वाणी नहीं वासुदेव सर्वम। और जब अपने स्वरूप में स्थित होते हैं तब भगवान मालिक है मैं दास हूं, ऐसा भेद भेद होकर अभेद होते हैं तब वो प्रतिसंवर्धमान प्रेम होता है, कि वर्धमान पहले अवस्था छोटी हो पीछे अवस्था बड़ी हो तब वर्धमान होता है। तो आप परमात्मा के साथ होते तो अभेद होते हैं, परमात्मा के साथ रहते हुए भी अपने को दास मानते हैं उसमें भेद होता है, वो भेद अद्वैत से भी विलक्षण है, उसमें प्रेम होता है। वेद जो ज्ञान से पहले है उस वेद का जड़ में आकर्षण है, और अद्वैत के बाद जो द्वैत होता भक्त्यर्थ उसका आकर्षण परमात्मा में है, परमात्मा का आकर्षण वर्धमान है, वो प्रेम बढ़ता है, और ये जड़ता में जाता है जो प्रेम कहता भूल जाता है वो। इस वास्ते परमात्मा की तरफ से बिनु भूक होते हैं तब जड़ता में एकता होती है, वो एकता भूल रूप है, और ये परमात्मा की एकता ये सचिन रूप है, ये जागृत है, आप जानते हो परमात्मा में एक है, वो अनजानपने में द्वैत है। इस बात से अनजानपना मिट जाता है, जानना पड़ा आ जाता है, अनजान पर मिट जाता है, ज्ञान होगा। और परमात्मा के साथ जो प्रेम होता है वो ज्ञान से प्रेम होता है। प्रेम का प्रादुर्भाव ज्ञान होने के बाद होता है। पहले प्रेम होता है वो वैसा नहीं होता है, उसके साथ ज्ञान रहता है। बोध होने के बाद प्रेम रहता है, उसमें अज्ञान नहीं रहता, ज्ञान रूप होता है। दोनों ज्ञान रूप होंगे तो वो अद्वैत आदमी सुंदर अद्वैत परम जो आनंद है उससे भी विशेष आनंददायक होता है। प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम होता, वो प्रेम बढ़ता रहता है, वो प्रेम घटता नहीं, वो प्रेम में बाधा आती नहीं, वो सब प्रेम की मस्ती बढ़ती रहती है, वो प्रेम होता है। ज्ञान में अखंड आनंद, अखंड शाम शांत कल अखंड आनंद होता है। और प्रेम में वर्धमान प्रेम होता है, भगवान के साथ होते ही वो बढ़ना शुरू हो जाता है। भगवान को देख करके तो भगत का, भगत को देख कर भगवान का प्रेम बढ़ता है। वो प्रेम बढ़ता है उसमें विरास है, उसको रास लीला कहते हैं। जो बढ़ता है वो रास लीला है, वो रस का समूह होता है, विलक्षण रस होता है, वो रस आनंद विशेष होता है। एक संसार का सुख होता है, एक रस होता है। सुख का तो परिणाम में दुख है, परंतु आनंद का परिणाम दुख नहीं है। आनंद का जोड़ा नहीं आनंद में, सुख और दुख का जोड़ा है। सुख के जोड़े में दुख है, और वो जो रस होता है उसमें जो रस होता है वो रस अलग है। संसार विषयों का सुख होता अलग होता है, रस अलग होता है। विषया विनिबंधनते निराहारी के विषय निवृत्त हो जाते हैं, परंतु रस रहता है। और परमात्मा की प्राप्ति होने पर विषय में रस नहीं रहता, वो रस परमात्मा के विषय होता है। परमात्मा के विषय में रस होता है वो प्रतिष्ठित वर्तमान होता है। परमात्मा मीठे लगते ही रहते हैं, प्यारे लगते ही रहते हैं। वो प्यारे लगने में विलक्षणता होती है, जो सूक्ष्म अहंकार भी वह नहीं रहता और ज्ञान मार्ग में वो रहता है। इस वास्ते ज्ञान भक्ति दो मार्ग हो गए, वो दो मार्ग उनमें सूक्ष्म अहंकार रहता है, प्रेम में वो नहीं रहता। प्रेम भक्ति में रघुराई अभ्यंतर मल कबूल जाई, अभ्यंतर मल होता है वो प्रेम भक्ति से मिलता है। प्रेम भक्ति से रसीला रस होता है, रसीला रस प्रियता, वो प्रियता भगवान को भी प्यारी है। भगवान उस प्रेम के भोगता भगवान है। शुद्ध भोगता राम ये तपसा ये तपसा भोगता सब लोग महेश्वर संपूर्ण मान ईश्वर और स्वर्गम सर्वभूतम संभूतम स्वर्ग ऐसा मेरे उदाहरण मुक्त हो जाता है। तो ऐसा होता है वो प्रेम, उसमें प्रेम बढ़ता है। तो भगवान के साथ प्रेम बढ़ता है, भगवान प्यारे लगते हैं, प्यारे लगते चले जाते हैं, विलक्षणता होती चली जाती है और प्यार होता है वो और ये शांत। तो शांति अपने स्वरूप में स्थिति शांति होती है, तो अपने स्वरूप में स्थित होगी परमात्मा बोली वो शांत रस होता है। और तो फिर अपने माता ये प्रेम रस होता है, जो प्रेम बढ़ता है। इस बात ज्ञान में अखंड रस है, प्रेम में अनंत रस है, अनंत रस को रस है। वो सुख नहीं, सुख विलक्षण है। सुख के साथ दुख होता है, विषयेंद्रिय संयम भाव से सुख होता है और विषयेंद्रिय वियोग से दुख होता है। वो दुख होने से ही वो द्वेष दूर होता है। इस वास्ते शरीर के साथ में जो एकता मानी हुई है वो दुखदायी एकता है, और जो परमात्मा के तत्व के साथ एकता है वो सुखदायी प्रेमता, वो रस है। संसार के साथ भी संबंध हमारा है वो भी रहेगा नहीं, और परमात्मा के संबंध से वो मिटेगा नहीं, वो प्रतिक्रम बदेगा। उसके संयोग के वियोग में रस बढ़ता है, इसके संयोग वियोग में दुख बढ़ता है। तो संसार के शरीर है, इनके साथ वियोग होगा उसमें दुख होगा, और प्रेम के साथ में अभियोग होता उसमें आनंद बढ़ता है। इस वास्ते संसार का संबंध और प्रेम का संबंध, दोनों का संबंध होने पर प्रेम का संबंध है वो अद्वितीय है, विलक्षण है। प्रतिक्षण अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप प्रतिक्षण वर्धमान वर्धमान रस होता हूं। और संसार का तो प्रेम दुख में पड़े तो होता है, संसार का वियोग होगा तो वे दुख होगा, भगवान का वियोग होता उसमें मिलोना होता है, बस उसमें आनंद होता है। संसार के वियोग में दुख होता है, आंसू कर्म होते हैं, और परमात्मा का वियोग में रस होता है, उसमें रोना होता है, उसे आंसू ठंडे होते हैं, आंख शीतल हो जाती है, कल जब शीतल होता है उस रोने में एक आनंद होता है। उस संसार के संयोग के वियोग में दुख होता है, उसमें रोना होता है, उसमें दुख होता है, दुख में रोना होता है, वो सुख में रोना होता है। इस वास्ते संबंध तो एक साथ दिखता है, परंतु संसार का वियोग होता दुख होता है, और परमात्मा के वियोग में एक परमात्मा की तरफ लालसा होती है, लालसा परमात्मा तरफ खिंचाव होता है, वो लालसा में सुख बढ़ता है, वो लालसा से होता है परमात्मा के संयोग का सुख, और लालसा वियोग का तो संयोग से वियोग होता है, उसमें प्रेम बढ़ता है। तो इस वास्ते ज्ञान में अखंड रस है और प्रेम में अनंत रस है, अनंत अंत नहीं होता है, वर्धमान। जैसे चंद्रमा होता है तो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है वो घटता रहता है, और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है वो बढ़ता रहता है, संसार का वो घटता रहता है, परमात्मा प्रेम बढ़ता रहता है, वो बढ़ते में पूर्ण भी नहीं आती, बढ़ते ही रहता, बढ़ते ही रहता, बढ़ते रहता है, और उस दुख का अंत हो जाता है, दुख हो जाता है, वो महान दुख में परिणत होता है, वो महान आनंद में भगवान के साथ प्रेम होता है। शेर जी का था कि पूर्ण आनंद पार आनंद समानंद शांत आनंद घन आनंद सब आनंद अपार आनंद आनंद आनंद एक आनंद आनंद आनंद निरंतर वर्धमान। इस वास्ते भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैत आदि भी सुंदरम, ऐसा प्रेम होता है। हे नाथ हे नाथ, इस वक्त ज्ञान वाला तो आरंभ में ही ब्रह्म ही होता है, और ये अंत में भी बालक ही होता है। गोस्वामी जी महाराज ने सबके बाद विनय पत्रिका लिखी है, विनय पत्रिका में कहूंगा अवसर अम्ब अवसर पाए मेरी सुधी आए भी कछु कर्णों कथा चला है। बालक मां से चाहे सहे कहता है, पिता से संकोच करता है, ये प्रेम की अवस्था होती है। मां से कह देता है, पिता से डरता है, ये मेरे ब्रह्म होता है माँ से कहता माँ मेरी बात कह देना, पहले दांव मत देना मेरा, एक ऐसा प्राणी है आपका दासी दास कहा है, तुलसीदास आपका दासी का दास कहता है और आपका नाम लेकर पेट भरता है, ऐसा ही नाम ज्यादा दबा है, पहले नाम लोग नाराज हो जाएंगे और ऐसे कर्म कथा चला है, कर्म कथा चलाने से द्रवित हो जाए, द्रवित हो जाए उसे मेरा नाम देना, वो तुलसीदास ऐसा आपका दास है, ऐसा आप करोगे तो आपके नाथ के गुण गाऊंगा, राम जी के गुण गाऊंगा, ते माँ को भी एक घूस देते, माँ को कहते नाथ का तब गुण गाए, तब नाथ आपके पति के गुण गाऊंगा, प्रसन्न होते प्रसन्न, तो प्रेम प्रसन्न करता है, जब तक प्रेम रस नहीं होता तब तक सूक्ष्म अहंकार रहता है, सूक्ष्म प्रेम भक्ति में सुन रही अभ्यंतर मत, उसमें मतभेद होते हैं और प्रेम में जाते मतभेद समाप्त हो जाते हैं, वो मतभेद होने वाला अहंकार होता है, प्रेम में मस्त हो जाते हैं, प्रेम में ठाकुर जी मस्त हो जाते हैं, वो प्रेम में भगत का भी ऐसा एक विलक्षण प्रेम होता है, वो मस्त हो जाता है, वो भूल जाता है तो भगवान भी भूल जाते हैं, जैसे विदुर जी की विदुरानी चेहरा किला लेने लगे तो किले का छिलका भगवान दे दिया, किले किले किले किला दी, उसी जान में बढ़िया से बढ़िया सेवा कर रही है, तो ये तो बात याद रही, एक चीज देने की एक खाने की एक छोड़ने की है, तो उसको उल्टी कर दी, छिलका था दूध का छिलका वो खाने के लिए दे दिया, घी फेंक दी, भगवान वो खाने लगे, उसको आनंद आने लगा, दूध जी ने कहा क्या कर रही हो, स्नान कर रही थे कपड़े उड़ते कपड़े है नहीं, भगवान अपना पति पिता में डाल दिया, पिता पर बैठी है और छिलका दे रही है, फिर विदुर जी हाथ धोकर कपड़े कड़ा भी धोकर घी देते हैं, तो कह रहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी वो स्वाद नहीं आओ ना, फिर खेले छिलकाओ जो स्वाद था वो स्वाद थे, मानो प्रेम में भूल जाता है अपने आप को, उल्टी सोची ऐसी करने लगता है, जैसे बालक भोला भाला बोलता है, जो बालक है तो तेरी बाता क्यों सुनाई मोदी तुम्हारे पे तुम्हारो बाता, तो भी वाणी बोलता जो बड़ा प्यार लगता है, ऐसे प्रेमी भगत भगवान के प्रेम में मस्त हो जाता है, तो प्रेम की चेष्टा भगवान को आनंद देने वाली होती है, जैसे सुतक्षण जी प्रेम में नाचने लगे तो प्रभु देखे तरु वोट लगाई, तरु वोट में छिपकर देखते हैं, भगवान भी आनंद देते, जब वो मन में ध्यान आया तो बैठ गया तब तो भगवान पास आए, क्यों ख्याल नहीं होगा, पहले ख्याल होगा तो नाश्ता बंद हो जाएगा, ख्याल आया उस समय में भगवान ने गीता का जो नाथी मेरा रूप था वो छिपाया और चतुर्भुज भी देखाया, तो दो मुझे चतुर्भुज देखा तो आंखें खोली और हमारा दो रूप का गया तो साक्षात भगवान अगारी दर्शन दिए, ऐसा प्रेम में रसी लगी हुई बनाना है, प्रेम रस है उसे भगवान भी भोगता है, वो रस भगवान के लिए होता है। भगवान को भी आनंद करता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।